11. Vojáci si posedali v malých skupinkách kolem ohníčků. Mark s Rayem se opřeli opodál o strom. Ciris jim donesl na větvi nabodnutý kus masa. Víc mi nedali, pane, pokrčil rameny Hoch. Pozemšťan rozdělil maso na tři díly a podal Cirisovi jeho část. Jes, vypadáš unaveně. Chlapec opravdu zhubl a měl vpadlé tváře. Včera v noci jsem špatně spal. Zdály se mi hrozné sny. Pak zhltnul svoji porci, jako by několik dní neměl v ústech. Pane Marku, co budete dělat dnes v noci? Zeptal se najednou. Mark zpozorněl. Hoch měl nepřirozeně vysoký a prosebně znějící hlas. Prosím vás. Musíte mi to říct. On to chce vědět. Ciris se celý chvěl. Uklidni se, řekl Ray mírným hlasem. Půjdeme si lehnout. Pojď se také natáhnout. Natáhl ruku, že chlapce uchopí za rameno, ale ten se vyškubnul. Sáhnul za opasek po noži a zdvihl ruku. Marku, musím vás zabít. On. Nařídil mi to. Pozemšťan se zadíval na Raye. Je to hrozné. Má v sobě parazita, velkého červa ve střevech, který roste a dává o sobě vědět, řekl Ray telepaticky. Hoch o krok postoupil, po tvářích mu stékaly slzy a oči se mu leskly. Zabít. Já ale nechci. Nevydržím to. Je to silnější než já. Ciris mluvil přerývaným, nepřirozeným hlasem. Bylo vidět, že trpí. Vrávoral, ale ruku držel napřaženou. Ne. Ne. Marka ne, křičel chlapec zachvácený šílenstvím. V tom provedl něco úplně nečekaného. Vrazil nůž sám sobě do břicha, přímo do žaludku. Celou dlouhou vteřinu zůstal nehybně stát, pak se mu nohy podlomily a klesl na záda. Mark k nešťastníkovi poklekl. Překvapil ho chlapcův náhle uvolněný a klidný výraz obličeje. Namáhavě ze sebe vyrazil. Pane Marku, nezranil jsem vás. To jsem rád. Nemohl bych vám ublížit. Byl jste na mě tak hodný, škytl a z úst se mu vyřinula tmavá krev. Zrak mu pohasl. Sbohem. Celou scénu sledovali dva vojáci. Jeden z nich poznamenal. Chudák neunesl svoji první bitvu. To se často stává. Ray mu dal jeden zlatý peníz, aby Hocha pohřbil. Pak pevně uchopil Marka za ruku a odvedl ho stranou. To je hrozné, ten chlapec pro mě obětoval svůj život. Nemáš tak úplně pravdu. Ten Hoch instinktivně uhodl, co ve svém stavu jediného může udělat, namítl Ray. Mark se opřel o kmen dubu. Znovu jsem tě zkoumal, pokračoval Ray, ale parazita jsem neobjevil. Škoda, že nic nevíme o jeho rozmnožovacím cyklu. Alespoň něco jsme se dnes večer dozvěděli. To, o čem jsme si mysleli, že je obyčejný parazit, dokáže myslet a ovládá mozek svého hostitele. Vnucuje mu činnost, kterou by hostitel sám odmítl udělat. Když tlak přesáhne určitou míru, člověk se zblázní nebo spáchá sebevraždu. Je v zajetí démona. To je ten správný výraz, přitakal Ray. Je to ještě horší. Vypadá to, že ti parazité jsou telepatičtí a dokáží komunikovat navzájem. Myslíš? Vzpomeň si na rytíře, který nás nutil do útoku a pak se pokusil zabít velitele. Jeho nezvaný host musel vědět o nachystané pasti. Jak jinak by se ta informace přenesla, když ne telepaticky? Šíření parazitů tedy mají na svědomí Norhomové. To je možné, ale není to jisté. Možná jsou sami oběťmi. Mark se obrátil směrem k hradu, jehož silueta prosvítala skrz stromy a dodal. Řešení se naprosto jistě nalézá támhle. Další důvod, proč pomoci našim přátelům, usmál se Ray. Norhomové naše plány neznají, jinak by nenutili toho nebohého chlapce, aby se tak neobratně ptal. Doufejme, že okolo velitele nejsou žádní další nakažení. Pozor, vynoření ze subprostoru nastane za 3 minuty. Arkuna vytrhl kovový hlas počítače z otupělosti. S obtížemi vstal. Tolikrát se už vnořil a vynořil ze subprostoru, že ztratil pojem o čase. Vypadal velmi unaveně a všechny svaly ho bolely. Ovšem nenávist k prokletému pozemšťanovi byla pořád stejná. Rozsvítila se obrazovka a na ní se objevil Sarmo. Vidím, Arkune, že nevypadáš o nic líp než já. Tvrdím pořád, že to pronásledování je pěkná blbost. Ty neustálé změny s námi tak zamíchaly, že vůbec nevíme, kde vlastně jsme. Aton udělal dobře, když tě opustil. Chci ti říct, že já to taky balím. To mi nemůžeš udělat. Teď už ne, po to všem, co jsme si prožili. Jeho generátor se už určitě vyčerpal. Tentokrát ho chytneme. To budu rád, budu ti držet palec, ale svoje rozhodnutí neměním. Končím, vracím se na Solan, jen co se zase přehoupneme do normálního prostoru. Ne. Řval pirát, mysli na svého přítele, mého bratra. Když chcípnu, jemu to život stejně nevrátí. Tebe mi je líto, ale já už mám všeho pokrk. Měl si na něho zaútočit, když jsme ho měli na lopatě a nemohl se bránit. Astronev by pěkně explodoval a my jsme už dávno mohli sedět někde v baru a popíjet whisky. Chtěl jsem, aby trpěl, než umře. Ta tvoje krutost a rafinovanost se teď obrací proti náměstí. Jejich rozhovor přerušil hlas počítače. Vynoření za 20 sekund. 18. 16. S Bohem, Arkune, doufám, že se zase někdy uvidíme. Pirátovi se udělalo z dalšího přechodu tak zle, že neměl ani sílu zaklít. Tentokrát zůstal déle než jindy bez hnutí a odpočíval. Nad hlavou se mu rozječel bzučák. Nesnesitelný zvuk ho vrátil do přítomnosti. Protřel si mimovolně oči, protože viděl stále rozmazaně. Na obrazovce vnějšího výhledu se objevily dva astronefy. Lodě vesmírné policie. Pirát začal okamžitě jednat. Uvolnil čtyři střely, změnil směr a přidal na rychlosti. Cítil strašný, nelidsky drtivý tlak. Lodě vesmírné policie reagovaly přesně. Vypustili klamné makety, určené k tomu, aby zmátly střely, sami změnili kurz letu a začali Arkuna pronásledovat. Zastavte motory nebo budeme střílet. Arkun vztekle sledoval ukazatele na palubní desce. Zrychlit nešlo, protože vyčerpané generátory nedokázaly vyrobit motorům dost energie. Policejní lodi se zavěsily pirátovi za záda. Vteřina. Dvě. Čtyři střely na zádi. Kontakt za 40 sekund. Musí zrychlit, aby se dostal do subprostoru. Jedině tam. Vypustil dvě klamné makety a změnil směr letu o 30 stupňů doleva. Přestože antigravitační zařízení pracovalo naplno, cítil, že mu nějaký ďábel rve oči z důlků. Už si myslel, že se mu úhybný manévr zdařil. Vypadalo to, že střely, které ho pronásledují, se vzdalují. Utřel si spocené čelo, ale v zápětí se zachvěl. Na obrazovce vnějšího výhledu se rýsovala obrovská planeta s charakteristickým barevným prstencem. Saturn. To neustálé ponořování a vynořování ho tak popletlo, že nedával pozor na souřadnice, které se automaticky zobrazovaly na řídícím počítači. Jeho astronev se zhmotnil v soustavě Země. Proto ta rychlá reakce vesmírné policie. Arkun úzkostlivě sledoval skřečovitě sevřenými pěstmi kontrolní palubní ukazatele. Rychlost stoupala a ani ne za minutu se dostane do subprostoru. Sen o naději, že vyvázne, byl přerušen zvukem poplašného zařízení, které ohlašovalo bezprostředně hrozící nebezpečí. Střely v koridoru 210. Přibližují se velmi rychle k náměstí. Piloti vesmírné policie stačili na změnu letového kurzu pirátovi lodě zareagovat a vypustili za ním novou salvu střel. Arkun s vytřeštěnýma očima hleděl na obrazovku, která zobrazovala prostor za lodí. Čtyři temně černé válce se rychle zvětšovaly. Vyzařovala z nich zlověstná síla. Nevyhnutelný osud se naplňoval. Ne. Ne. Arkun se bouřil. Honem vypustit maketu. Stiskl několik tlačítek. Před očima se mu rozsvítila červená žárovka a kovový hlas počítače oznamoval. Změna směru není možná, rychlost příliš vysoká. Pak bylo několik sekund strašlivé ticho. Kovový hlas neúprosně pokračoval. Střet nastane za 10 vteřin. 9. Pirát nelidsky zařval. Začal ztrácet hlavu. Zapnul ochranný obal na nejvyšší stupeň, ale tím zbavil motory přívodu energie. Rychlost okamžitě poklesla. Venku se zablesklo. Dvě ze střel explodovaly po kontaktu s ochranným polem. Za 5 sekund na to přišla druhá várka střel. V celé lodi najednou zhaslo světlo a zůstalo jen nouzové osvětlení. Astronefem otřásl výbuch. Stroj začal vibrovat jako list papíru v silném větru. Ze všech koutů zněly poplašné signály, oznamující poruchu. Druhý článek generátoru mimo provoz. Požár prvního motoru. Pokles tlaku v podpalubí C. Pokračoval nemilosrdně počítač. Veliteli, co se děje? Ječel nějaký šílený hlas. Byl to Kar, Arkunův pobočník, který odpočíval v kabině. Odpověď už se nikdy nedozvěděl. Ozval se výbuch. Náraz zarazil piráta do sedadla a počítač oněměl. Záchranný modul blesklo mu hlavou. Je to jeho jediná naděje. Musím se k němu přeci dostat. Začal překotně rozepínat magnetické popruhy, které ho poutaly v sedadle, ale v tom si všiml klikaté praskliny v plášti lodě, malé, sotva viditelné škvírky. Její okraje se začaly vzdalovat. Pak ve zlomku sekundy spatřil černé nebe s mnoha zářivými body, pocítil strašlivou zimu a nedostatek kyslíku. A pak už jen nádherné nic. Pilot vesmírné policie sledoval zářící duhový oblak, který se pomalu rozpouštěl v éteru. Zapnul video rádio. Albatros 1 hlásí základně, úkol splněn. Pirátský astronev zničen. Blahopřeji. Můžete se vrátit. Druhá loď se bez problémů vzdala. Chystáme se ho vyslechnout.